شب بخیر کوچولو. به نام خدا و سلام. سلام به شما عزیزای گلم، پاییزتون به خیر و خوشی. بچه خورمالو خوردین؟ آن خیلی خوشمزه است، نوش جونتون. امشب میخوام در مورد درخت خورمالو با شما صحبت کنم، ولی قبلش بگم که آقا کلاقه از زهرا کوچولو برامون خبر آورده. بله، زهرا کوچولو دختر خیلی خوبیه، خیلی خوب نقاشی میکشه، مؤدبه، تیزهوشه، بابا جون چقدر دوستش داره، مامان معصومه عزیز، مامان فریده چقدر دوستش داره، بابا حمید رضا، همه دوستش دارن. آفرین، هزاران آفرین به زهرای گل با این اسم قشنگش. منم خیلی دوستش دارم، روی ماهشو میبوسم، میدونم که مسواکم میزنه، خورمالوام میخوره. بله، زهرا خانم نقیلوی گلگلی. خب بریم سر وقت درخت خورمالو. گلگلی های من، بچه های نازنینم، ستاره کوچولوی ما دختر خیلی خوبیه. بله، یه مامان بزرگی داره که اغلب میره خونه مامان بزرگ. خونه مامان بزرگم بچه ها یه درختی دارن که خورمالوهای خیلی خیلی خوشمزه میده. بله، یه روز بعد از ظهر پدر آمد و گفتش که دیگه باید یواش یواش ستاره رو ببرم، برای اینکه دل ما هم تنگ شده، انشالله که مامان بزرگو اذیت نکرده باشه. مادر بزرگم خندید و گفت وقتی ستاره به خونه من میاد، من از تنهایی در میام و کلیم خوشحال میشم. پدر نردبان رو برداشت و تکیه داد به درخت خورمالو. کلی خورمالو چید، یه دونم انداخت برای ستاره. ستاره خورمالو رو گرفت و زیر شیر آب شست و یه گاز محکمی بهش زد. مادر بزرگ سبد کوچیکی به پدر داد. پدر اونو پر کرد و گفت این برای ستاره خانم. مادر بزرگ سبد دیگه‌ای به پدر داد، گفت این رو هم برای عموی ستاره پر کن. ستاره نشسته بود و یکی یکی سبدا رو میشمرد. این مال عمو، این مال عمه، مادر بزرگ، همسایه دست راستی، همسایه دست چپی. ستاره سبدا رو برداشت، رفت در خونه همسایه دست راستی رو زد و بله، سمیه دخترشون در رو باز کرد. خورمالوها رو که دید خندید و گفت دست شما درد نکنه. خورمالوهای مربوط به همسایه دست چپی رو هم داد. خانم همسایه از اون تشکر کرد و یه مش شکلات توی سبد گذاشت. به ستاره گفت بفرمایین، قابل شما رو نداره. ستاره به حیات خونه برگشت. روی درخت باز هم خورمالو بود. ستاره پرسید بابا جون، انگار یادتون رفت که بقیه خورمالوها رو بچینین. پدر گفت مادر بزرگ نمیذاره. ستاره پرسید مادر بزرگ، چرا بقیه خورمالوها رو نچینیم؟ مادر بزرگ خندید و گفت آخه اونا صاحب داره. ستاره پرسید مامان بزرگ، صاحبشون کیه؟ مادر بزرگ خندید و گفت عزیزم، اونا سهم کلاغاست، سهم گنجشکای گرسنه است، سهم پرستوهاییست که میخوان کوچ کنن. اول سیر میشن، بعد کوچ میکنن. حالا بریم توی خونه خورمالوها رو حسابی بشوریم و بعدم بخوریم. نازنینای من، فصل فصل خوردن خرمالوه. بچه خیلی خوشمزه است، خیلی مقویه، حتما میل بکنین. بله، نوش جونتون به جای منم بخورین. زهر و گلم شما هم حتما میخورین. بله، برای شما هم مفیده. انشالله که زنده باشین و از تمام نعمتهایی که خداوند برای ما فرستاده بخوریم و استفاده بکنیم و شکر کنیم. دوستتون دارم یه عالمه. زهرای گلم، روی ماهتو میبوسم. خدا نگهداره همگی شما.